إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة وحقيقة حالي تليونايو كتك مجلسه ناني يا نيومبايه ميونغوني ونيومبازا الله سبحانه وتعالى na miongoni mwa qal'a min qila'i ahli sunnati wal jamaa fi hadhihi al bilad wallahi hali hii ni hali ya kufurahisha mno kwa kuziona hizi al wujuhu an nayyira al mustabshira nyuso za ndugu zetu ahli sunnati wal jamaa as salafiyin bil khusus ndugu zetu mashaikh na tulabu al ilm Kwa hakika ni katika mambo yanayoingiza furaha ziada katika nafsi. Allah atubarik, Allah atuhifadhi, Allah atuwafikishe katika kila lenye kumridhisha yeye subhana. Tuko katika mnasaba wa jambo la kheri, jambo kubwa la ndugu yetu Abu Saleh. Allah yahfadhuhu wa yahfadhna jami'an Jambo hili limetukusanya ni jambo la khairi lakini ndani yake kuna khairati nyingi sana Miongoni mwa hayo ni kukutana kama huku ambako kuna hitajika kukutana huku kuna hitajika baina yetu kwa mara nyingi tu Nina mambo mengi ya kuyazungumza lakini nikitazama wakati na tukio lililoku mbele nitalazimika kuyafinya finya mazungumzo yawe mafupi. Lakini kihakika ile furaha ambayo niko nayo nashindwa kuielezea kwa makamu hii. Labda siku nyingine tutakuja kueleza insha Allah. Ndugu zetu mashaikh حفظهم الله تعالى wenyeji kwenye mji huu na baadhi ya wageni waliotangulia wamepita hapa baada ya salati al-asr wakazungumza nanyi bila shaka mmevuna fawaidi nyingi sana kwa sisi tutakamilisha pale walipokuwa wamebakisha. Kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kukisema kile ambacho kitamridhisha yeye subhanahu wa ta'ala na kitakuwa ni muongozo kwetu sisi wazungumzaji na kwenu nyinyi wasikilizaji na wale ambao zitawafikia habari hizi. Mimi nitazungumzia janibu moja muhimu katika jawanib za maqasid an-nikah. Miongoni ma makusudiwa au makusudio, miongoni mwa makusudio na malengo ya kuwekwa jambo la an-nikah katika sheria ya Kiislamu tangu enzi za manabii wa mwanzo mpaka enzi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kusudio kubwa, miongoni mwa makusudio makubwa ya jambo hili la nikah ni kupatikana adhuria, kizazi, bali atayiba, kilicho kizuri. Watu wanaweza kuzaana kama wanavyozaana wanyama, al-an'am, al-wuhush, kama wanavyozaana wadudu na wengineo. Lakini kwa mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu maalum wa kupatikana kuzaana. Utaratibu huu unapitia kwenye njia ya ndoa. Watu wanaweza kuzaana bila ya ndoa, lakini si utaratibu sahihi, wala haukubaliki Kiislamu. Utaratibu huo haukubaliki Kiislamu, hauridhiwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tukawekewa utaratibu wa ndoa ili kipatikane kizazi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika kitabu chake, walaqad arsalna rusulan min qablik faja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wama kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah likulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Walaqad wallahi, kwa hakika, arsalna, tulipeleka, min qablika rusulan, kabla yako tuliwapeleka mitume wengi tu. Wallahi, kwa hakika, tuliwatuma, tuliwapeleka kabla yako mitume wengi tu. Wajaalna lahum azwajan wa dhurriyatan, tukawajaalia wao wake na watoto. Kwa hiyo ulikuwa ni utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka watu waowe na wapate watoto. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea sifa nzuri za watu wema, ibadur rahman, katika miongoni mwa sifa zao ni wale alladhina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama, ni wale ambao wanasema, ewe Mola wetu, tujalie, tupe sisi kwa wake zetu na kwa watoto wetu kitulizo cha jicho, macho yetu yatulizane na nafsi zetu zitulizane kwa wake na watoto, na tujalie sisi kwa watu wenye kumcha Allah kuwa ni viongozi. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza habari za mitume mbalimbali wakiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala awajalie kizazi, kwa sababu watoto ni katika ni'am kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi dunya, bali ni zina, ni pambo, kama ilipokuwa mali, almalu walbanun zinatul hayati dunya, mali na watoto ni pambo la maisha ya ulimwengu. na Allah subhanahu wa ta'ala akaligawa jambo hili kwa vile anavyotaka yeye, yahabu man yashau inathan wa yahabu man yashau, yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau dhukur au yuzawijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima. Mafungu manne ya watu, Allah subhanahu wa ta'ala anampa anemtaka watoto wa kike na anampa mwingine watoto wa kiume. Haya makundi mawili, kuna watoto wa kike tu na huyu ana watoto wa kiume tu, na kundi la tatu au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, au anawachanganyia wao watoto wa kike na wa kiume na wa kike. Wayaj'al man yasha'u aqima, na anamjalia anamfanya anemtaka kuwa ni tasa, mgumba, hazai. Hivyo ndivyo alivyogawa, ni kisma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa watoto ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake, na hili sote tunalifahamu, wala halihitaji nguvu kubwa katika kuthibitisha kwamba hii ni neema. Na neema yoyote Allah subhanahu wa ta'ala anapoileta kwa waja wake, basi lengo ni kutoa mtihani, ni kujaribu, je, neema hii utaitumia kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekeza, kama ilivyokuja katika sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neema hii utaishi nayo hivyo, au utaikiuka, utaikufuru neema hii. Kwa hiyo watoto wetu sisi ni mtihani kwetu, kupewa watoto wa kike ni mtihani, ni majaribio. Kupewa watoto wa kiume ni mtihani na ni majaribio. Kuchanganyiwa wa kike na wa kiume ni mtihani na majaribio. Kukosa watoto ni mtihani na majaribio. Kwa hali zote hizi, tuna maswali mengi ya kwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu watoto wetu. Sasa sheria ya Kiislamu, ihtamma bishani al-aulad ihtimaman balighan, Uislamu umetilia umuhimu sana kuhusu jambo la watoto kwa umuhimu mkubwa sana. Ndio maana pakawekwa utaratibu wa kumwandalia mtoto mazingira kabla ya kuzaliwa kwake. Mtoto hajazaliwa, lakini wanatakiwa wewe umwandalie mazingira, na miongoni mwa mazingira hayo ni kumchagulia mama aliye na sifa zinazokubalika na sheria. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ni sahihi maarufu indakum, anaelezea hali za watu katika mujtama, namna wanavyolitazama jambo la ndoa na namna wanavyotazama wanawake. Tunkahu almar'atu li arba'in, kikawaida ilivyo huwa mwanamke anaolewa kwa ajili ya mambo manne. Ukiangalia huko mitaani, ukizunguka katika miji na vijiji, bali hata katika misikiti na madaris, waoao wale wanaooa huoa kwa moja ya mambo haya manne. Mtu atamooa mwanamke imma limaliha, ni kwa sababu ya mali, mali yake. Yeye ni fakiri, ana ukata, kwa hiyo ataka kujikwamua katika hali za kimaisha, anamuoa mwanamke mwenye kipato au ambaye kwao kuna kipato kizuri, akidhani ya kwamba akimuoa mwanamke huyo basi wakwe na mashemeji watamsaidia. Kwa hiyo atafuta mteremko kwa kutafuta nyumba zenye mali. Wako watu wa aina hiyo, na kuna ambao waoa watu, wanawake wanaooa lihasabiha, kwa sababu ya fakhri yake, kwa sababu ya nasabu yake, kwa sababu ya ukoo wake, kwamba mimi nikiingia pale nitaingia kwa watu wa mji, wana wa mji vindaki ndaki, nitanusuriwa mimi, mashemeji zangu wako hivi na hivi na hivi, wakwe zangu wako hivi na vile na vile. Kwa mimi nataka uwenyeji mimi, nataka nguvu mimi. Kwa kuna watu ambao wanaoa wanawake kwa hili, na wengine utafuta uzuri bijamaliha, mwanamke mzuri ana sifa kadha, ana sifa zake mwenyewe alizozipanga. Vivyo atakavyokuwa, awe mfakiri, awe ana mali, awe ana dini hana, lakini mimi nataka mwanamke mwenye sifa hizi. Kuna watu wanaoa wanawake kwa sababu hizo, lakini kuna watu wanaoa wanawake lidini ha, kwa ajili ya dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akagusa hapa mwisho akasema, fadhfar bi dhati din taribat yadak, mpate mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo akiwa ana dini na sifa hizo nyingine zilizobaki, huyo ni mwanamke bora. Ana dini na sifa moja katika zilizotangulia, alhamdulillah. Ana dini na sifa mbili zilizotangulia, alhamdulillah. Lakini ana zote tatu, dini hana, umefeli. Umefeli. Kwamba tutatengenezana huko huko, umefeli. Kwa sababu mtoto wako anatakiwa aandaliwe mazingira ya malezi. Kwa hiyo aandaliwe mtoto kabla hajazaliwa kwa kumchagulia mama mwenye sifa, kama vile ambavyo mwanamke anatakiwa amuandalie mtoto wake atakayemzaa baba mwenye sifa. Idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'aridh. Atakapowajilieni yule ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, muozesheni dini na khuluq. Huo ndio Uislamu. Kwa hiyo Uislamu ukapatiliza jambo la wazazi kwanza kabla mtoto hajazaliwa. Kwa hiyo wataka wazazi waliangalie hili, usiangalie tu upande mmoja, wajua huyu ana dini lakini kadha kadha, ukamtia illa kwa sababu hiyo. Kweli tunatakiwa tuwaowe wanawake tunaowapenda, na wanawake waolewe na wanaume wanaowapenda. Ndio maana kuja fankihu ma taba lakum, fankihu ma taba lakum, waoweni wale ambao wamekuwa wazuri kwenu nyinyi, mmewaridhia. Na hakuna formula maalumu ya mzuri. Wewe unaweza ukamwona mwanamke mzuri kweli kweli, mwenzako hata aambiwe vipi kwake yeye hafai, mwanamke si mzuri. Na mwingine akaona mke huyu mbaya kweli kweli, mwenzake akamwona mke huyu ni mzuri. Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba al-arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha iktalaf wama tanakara minha ikhtalaf. Roho zimeumbwa makundi kwa makundi, tangu hapo azali Allah alipoziumba roho, zilizojuana zimezoeana, na zile ambazo hazikujuana zilikhtalifiana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa na bwana mmoja katika masahaba kwamba mimi nataka kuoa mwanamke katika wanawake ki Ansar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, anadharta ilaiha, umemtazama? Hapana, nenda kamtazame. Kwa sababu ukienda kumtazama ile nadhara, pamoja na kwamba watazama baadhi ya sehemu, lakini kama akiwa ni katika wale ambao roho zenu zilijuana, alhamdulillah, nafsi yako itatulizana juu yake na mtapita salama. Leo tuna utaratibu tofauti, si nadhara tu, haya ni masuala mengine marefu, na kila nikitazama wakati hauniruhusu kuogelea au kwenda huko kwingine. kwa ufupi ni kwamba tunatakiwa tumuandalie mtoto kabla hajazaliwa mazingira mazuri ya kimalezi, kwa sababu siku zote unapotaka kufanya jambo zuri ni lazima uliwekee maandalizi na mazingira mazuri. Kwa hiyo mtafute mke mwenye dini, muoe, au afikiana naye kubaliana naye pamoja na watu wake juu ya kufuata dini, kwamba hii ndiyo sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwanamke anatakiwa awe hivi, kuanzia kwenye tauhid, katika ibadat, masala ya swala na mengineyo, akhlaq, masala ya hijab na mengineyo, katika khidmatul bait, kwa sababu mwanamke ndiye rabbatul bait, ndiye mlezi wa nyumbani. Lakini mwanamke kisha kwambia, ah, mimi niko tayari kuolewa lakini kazi yangu siachi, juu kuna walakini hapo. Hajakatazwa mwanamke kufanya kazi, lakini pataka kutazamwa hapo vizuri mazingira ya kazi yake na malezi ya watoto wake, jambo hili litakuwaje. Kwa hiyo ni lazima mzazi au mume aliangalie jambo hili kwanza. Lakini jambo jingine ni kukithirisha kufanya dua, na dua kubwa kabisa iko katika sehemu muhimu sana, watu wazima wanaifahamu hii, katika kujiandalia kumwangalia mtoto mazingira yake. Wale vijana watafundishwa na wazee, sawa, kwa kunusuru muda. Sasa kwa nini imefundishwa dua ile mahali pale, mahali ambapo akili haipo katika ule ubora wake kama wanavyosema, lakini waambie useme dua hii? Kwa sababu kuna kitu muhimu sana unakiandaa, na baada ya hapo dua ukithirisha. Ndio maana mitume wakiomba dua, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina sulha, hivyo hivyo, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, na nyinginezo katika ayati ambazo zinafahamika. Alhasil, dua ni jambo muhimu sana kwa watoto, kwa wazazi kuwaombea watoto wao. Lakini twende haraka haraka, baada ya hapo kuna aqiqa, kuna kadha na mengineyo, lakini kuna marahili nunumui kwa mtoto, vile vipindi vya kukua. Mzazi anatakiwa awe na ukaribu sana na mtoto wake katika marahili zake zote za anunumuu. Hili jambo la kujifanya kwamba sisi tuko bize sana na kutafuta maisha, ikawa watoka nyumbani wewe taa za waka, ukirudi taa za waka, watoto wakitoka ni hivyo hivyo, wakitoka alfajiri warudi usiku, baba na watoto hawaonani. Hili jambo ni katika mambo ambayo yamewaharibia watu wengi sana watoto wao, kwa sababu hujui tabia za mtoto wako, na mtoto hajui tabia za baba yake ambazo alitakiwa amuige baba. Kwa hiyo ujue kwamba una nafasi ya wewe ya kumlea mwanao katika kipindi cha mwanzo kabisa, na kinahitaji ukaribu, kabla hajakwenda shule, kabla hajakwenda madrasa, kwa sababu wewe ndiye mwalimu wa kwanza. Wakati iko shule, wakati iko madrasa, wewe ni mwalimu wa kwanza, unakwenda naye hivyo hivyo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila chenye kuzaliwa huzaliwa katika fitra, katika Uislamu. Shida iko wapi? Faabawahu, hawa wazazi wake wawili hawa ndio ambao, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi, ndio watakomfanya huyu mtoto awe Myahudi au awe Mkristo au awe Majusi. Hawa wazazi, ima kwa kufundisha yeye mwenyewe moja kwa moja, ima kwa kutompa mafundisho na kuwaachia watu wengine wamfundishe huo Uyahudi na huo Ukristo na huo Umajusi. Wewe waona jukumu lako ni kuleta chakula, jukumu lako kwa mwanao au kwa familia yako wewe waona ni kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuishi, waona jukumu lako ni kulipa school fees, jukumu lako ni kuwafurahisha tu, wawapeleka huku, wawapeleka kule, ukasahau kwamba wewe watakiwa utoe malezi kwao ya vitendo na kauli, uwalee watoto wako. Na utakapolitelekeza jambo hili usilifanye, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya utelekezaji huu, hutaachwa. Allah atakwenda kukuuliza kwa sababu amekupa neema na wewe hukuichunga neema hii ya watoto. Sasa watu wengi wanaupuuza upande wa roho. Tunahangaika sana, tunasafiri sana, tunafanya kazi sana, lakini ukiangalia kazi kubwa tunayoifanya ni mtu ahakikishe watoto wake wanasoma skuli, lakini ahakikishe watoto wake wanavaa, na wengine wanakuwafungulia akaunti zao huko benki ili wakija wakikua wakute kuna mitaji, na wengine wakawajengea majumba, wakawanunulia viwanja. Si jambo baya, si haramu, lakini je, unawaandalia ndoto zao na akhira zao? Hii juhudi unaoifanya katika dunia yao ndiyo juhudi unaoifanya katika akhira yao? Sasa kama hukuifanya juhudi hii katika akhira ya mtoto wako ambayo wewe umeamrishwa uifanye, basi jifahamu kuwa wewe una dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mmeamini, zikingeni nafsi zenu na nafsi za ahli zenu na moto. Nyinyi wenyewe tafuteni namna ya kujikinga na kujiokoa na moto, lakini na watu wenu, mke wako, watoto wako, na wale waliokuwa chini yako, kwa kuwafundisha ilmu, kwa kuwafundisha tauhid, kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuijua dini ya Kiislamu kwa adilla. Hayo yote unayoyafanya, pingine wewe baba yako hakukufanyia. Mimi nataka watoto wangu wasome fika mpaka kadha kadha wa kadha, pingine baba yako hakukufanyia wewe. Mimi nataka watoto wangu, mimi nikipo sipate tabu, wewe na hiki na hiki na hiki, pingine baba yako hakukufanyia, lakini umekuwa. Yaani unataka kuingilia kazi ambayo si kazi uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuangalia wale watu. Kwa maana Allah anatuambia falihdhari, asema Allah katika suratu An-Nisa akizungumzia swala la watoto, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Hii aya tuizingatie kidogo, nataka nihitimishe na aya hii. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqu Allaha waliyaqulu qawlan sadida, na waogope wale ambao lau wataacha nyuma yao vinyangarika, labda ndio lugha nyepesi, watoto dhaifu, wanaogopea kuacha nyuma yao watoto madhaifu ambao wao wanawaogopea juu yao. Yaani watoto madhaifu ni kama wewe hapo ulipo, pingine na watoto wa miaka miwili, mingine wanyonya, mwingine na miaka mitatu au miaka mitano, yule na miaka saba, yani hajui hii dunia ipo. Na wa zamani kuonekana mshamba, wajua watu wengi kwa kuwa hawafahamu mafuhumu ya neno mshamba, wanaliogopa neno hili. Kubali kuwa mshamba, lakini kama ushamba ni kufuata mafunzo ya dini, ukubali ushamba huu, ukubali kwa maslahi ya dini yako na watoto wako. Usijifanye wewe mwerevu sana na hodari mjanja, alafu ukaja ukajuta mwishoni mahali ambapo sasa huwezi kulidiriki tena jambo, jambo lishaponyoka kwenye mikono yako. Hivi niambie, leo sisi watu wazima, yaani kusema ni watu wazima, watu washafika miaka 40 na zaidi, tuache hawa vijana waliko chini ya miaka 40, mara ngapi sisi twaghurika na hizi simu zetu tulizokuwa nazo mikononi? Yaani wewe jiulize nafsi yako, tuna simu yako smartphone nzuri tu, uko katika mitandao huko na kwenye nini, kwenye YouTube, mashallah, wajua kufungua. Si kwamba ni mtu wa kale ujui mambo ya YouTube, wajua. Kwenye TikTok huko wafungua, wajua. Instagram huko, kwenye makundi ya WhatsApp ndio usiseme, sawa, huko kwenye Facebook, wapi, Twitter, nini, kila kitu wewe huko, wakutana na vitu vingi sana huko. Siri yako, siri yako, baina yako wewe na Mola wako. Ni mara ngapi unayumba katika misimamo yako na kujikuta umetoka nje ya sheria ya Allah? Na wewe ni mtu aqil, una akili zako timamu, ushaja kumaisha, wajua wewe, na pingine ushasikiza mihadhara mingi tu, ushazisoma aya nyingi tu, ushasikia mawaidha mengi na maelekezo mengi tu, lakini mara ngapi simu yako inakuyumbisha? Mara ngapi? Ima baada ya kuwa umeshaamka au umeshalala, umeamka sasa, au unataka kulala, au uko kazini, au kwenye siri fulani, uko ndani ya gari yako, au kwenye popote pale, mara ngapi unayumba kwa hii simu? Kitu kidogo tu, mara ngapi unayumba? Na wewe ni mtu aqil. Mimi sitaki unipe jawabu, lakini nakupa hiyo kwamba iangalie wewe unapokuwa na simu yako na sheria ya Allah, unakuwa wapi kwa wapi. Haya, sasa simu hii umpatie binti yako wa miaka 16, 17, kwa sababu wampenda sana. Binti yangu simu, baba, mimi nataka simu, wenzangu kadha wana simu, shika tena, nataka ile macho matatu ile. Haya, hii wampenda mtoto wako? Ah, wajua kuna maswali mengi, kuna hivi na hivi na vile, tusipompa atapewa, sawa? Hey, kuna mambo kama hayo. Ni mara ngapi wewe wakaa kwenye skrini yako pale, iko kwenye ukuta huko kitandani au kwenye sofa lako, watazama kama ni musalsali fulani, watamani lau ungekuwa kama ekta fulani? Mara ngapi una ujamaa, mashaallah, amenigusa, na mimi natamani ningekuwa kama huyu. Au kama ni mpira, watamani uwe kama mchezaji fulani, ungerudi katika hali fulani, ungekuwa cheza kama vile. Mara ngapi wewe watamani? Kama ni muziki, wana muziki watamani nao walikuwa wacheza na kuimba kama yule fulani. Na wewe ni mtu mzima na akili zako. Hebu niambie, huyu mtoto wako mdogo wa miaka 7, miaka 8, ambaye hajui chochote katika wewe, ukidanganywa unajua danganywa pale, yeye hajui hilo, ni mara ngapi atahurika huyu mtoto na kile ambacho umekiweka pale nyumbani kwako? Ina maana unamchinja mwanao kwa njia, kwa silaha yako mwenyewe. Unamchinja mtoto wako kwa silaha yako mwenyewe, kwa sababu ya kuogopea kuitwa mshamba. Nimeingia nyumba hii bwana, hakuna ta TV bwana. Na watoto wengine twende kwa ammi, kwenda kwa ammi yao fika kule, hakuna TV, hakuna hiki, baba, si hatuwezi kukaa hapa, hapa hakuna TV, hakuna hivi, hakuna hiki. Kweli hawezi kukaa, kwa sababu wewe ndivyo ulivyowalea, waona kwamba hayo ndiyo maendeleo. Sisi tunawaangamiza watoto wetu kwa mikono yetu wenyewe, kwa sababu eti ya kuogopea ushamba. Tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwalee watoto wetu katika misingi ya Kiislamu, tuishi nao maisha ya Kiislamu. Afadhali uridhike na kidogo na kichache unachokipata ule na watoto wako katika maisha ya kidini na misingi ya sawasawa, ukawa uko bega kwa bega na watoto wako, wajua hali zao. Hili ni bora kuliko kutafuta kikubwa ambacho kitakuweka mbali na watoto wako, wewe na familia yako, ukalelewa na watu wengine, ukalelewa na TV, ukalelewa wewe na simu, ukalelewa na mtaa, ukalelewa na majirani. Utasikia habari za ajabu kabisa kwa watoto wako, mbona mtoto wako yule sasa yuko hivi? Ndio hizi dhahira zimejitokeza, bangi zimekuwa nyingi, drugs wa aina zake zote, watoto wameingia kwenye mtihani huo, ushoga. Na lazima niwe sarihi katika hili, lazima tuzungumze kwa uwazi, watoto wengi wa kiume. Nini? Kwa sababu hawapati malezi ya wazazi wao, wanalelewa na mitaa, wanalelewa na TV, wanalelewa na wasanii. hawa ndio wanawalea watoto. Hii ni hasara juu yetu. Ni lazima tukubali ushamba, tuishi kama tuko kisiwani, lakini kuwahami watoto wetu, tuwape maadili ya sawasawa. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. شيخ مجاهد أبو عبد السلام توشك.